Bună seara, stimați ascultători! Virginia Paraschiv și Mihai Ganea vă prezintă emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici, Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Vă prezentăm în această emisiune un recital de Virginia Paraschiv. Bună seara, stimați ascultători! Emisiunea Inflexiuni Spirituale are în seara aceasta un format special. Mi-am propus să-l prezint ascultătorilor pe Mihai Ganea în întreita sa creativitate. Poet, compozitor și interpret la orgă electronică. Selecția poemelor din volumele publicate de-a lungul unor decenii este strict subiectivă. Am ales acele poeme care pe mine, ca prim cititor editorial și auditor, mă leagă un fapt de viață. Cum aș putea defini sintetic opera poetică a lui Mihai Ganea în componenta sa dominantă? Lirism sobru, profund, ecou al tragediei condiției umane și îndeosebi referința particularizată la felonul magic și maestuos maramureșan. Iar sunetele muzicale însoțitoare armonizează ritmul și delicatețea lirismului grăit. Eufonia și ritmul interior potențează spiritualitatea magică a tărâmului maramureșan. Un tărâm care, de veacuri, vrea să spună lumii ceva, ceva tainic și adânc luminător. Aduc ascultătorilor noștri, așadar, prin selecția și declamația mea, un buchet de poeme, o frântură din incantația poetică a lui Mihai Ganea. Mihai Ganea scrutează zarea lumii și își caută, prin strădanie neobosită, rădăcinile sale de maramureșan. iar vocea sa poetică, o voce înțeleaptă, stăruitoare în polifonia națională și europeană. Audiție plăcută! Printre stânci nemuritoare, oamenii își spală fruntea, arătându-le la soare. Iza, Mara, fete blânde și Vișeu, băiat cu minte, către râul mamă Tisa se adună ape sfinte. Pe cărări șerpuitoare merg arhanghelii și sfinții. Sufletele le adună moșii noștri și părinții. Câtă dragoste cuprinde raiul ăsta de pământ. Dumnezeu o ocrotește prin iubire și cuvânt. Maramureș, Codălină, cântec vechi și veșnic nou, de prin codrii se înalță ca din inimă ecou. Thank you.

în caleașca de aur trasă de trei cerbi albi spre țara zăpezilor calde, îngropând cenușa celor patru zări într-o inimă de diamant. Doamna Murasaki, n-au existat niciodată mistere nepătrunse în inimi de doamne? N-au existat niciodată abisuri involburate, cețuri nipone prin care se văd arzând oblici ochii ca noaptea? N-au existat niciodată milenii peste femeile tale reîncarnate perpetu? Au existat doar plăsmuirea și speranțele prințului Genji. Sângerat. Se tânguie cerul cu urle de haită când luna își arată cornul în orbită. Pe creasta zăpezii se scutură brazii și cerbul aleargă cu spaima încopită. Se aștern umbre grele pe dâra din stâncă și vin după semnul de purpură în zbor. În frunte e lupul ce sângeră încă de rana profundă, fierbinte izvor. El trece cu moartea în colții de piatră și gloria își poartă pe coama semeață. Din coarnele cerbului picură noaptea. Pe urme de stele, pe urme de ceață, pe culmea înaltă,

o fosă se întrevede, adulmecând sub buze arse, locul bărbiei dispărută în explozii, urechea amputată în intervenții, el într-o impecabilă postură egală, uniformă cu medalii, mai mult simbol decât caricatură. Această nuntă-i totuși minunată. Să-mi judec dușmanii, harfa lui David și glas să le descânte de ochi, dă-mi buze blânde să șteargă dâra scuipatului și pâine destulă să dau după cel ce zvârle cu pietre. Dă-mi un obraz să întind celui care mă pălmuiește, mai port pe celălalt semnul vânzării lui Iuda. Dă-mi înger de pază în groapa cu lei și puterea de răbdare a lui Iov și înțelegerea lui Iosif, cel vândut, de iertare a toate nedreptățile și fără de legile oamenilor. Apoi i-am rogu-te, Doamne, toată ura și armele cu care mă pregăteam să-mi întâmpin vrăjmașii. Refugiatul. Privesc fotografia veche și absurdă cu un copil născut de zile în cer, în brațe îl ține mama, o frumoasă din Mara, țara celor ce nu pierd, și un tip pământ de dincolo cu munții și codrilor de vise milenare, la unecat cu dor, cu tot barbarii, în lacrimi râuri curg pe la hotare, și văd, privind fotografia în care la piept comoara încă mama strânge, cum peste ani și ani în altă țară, abia născut, refugiatul stă și plânge. Și mă gândesc că va veni și ziua când Dumnezeu va face judecată dușmanilor copilului din țara în care nu se moare niciodată. Pentru mâine. Îndură-te, Doamne, de neamul acesta. Îndură-te, Doamne, de semenul meu. Mi-e palidă fruntea de atâta durere. Mi-e tristă privirea și sufletul greu. De vreme ne ninge și plouă cu lacrimi, le simt și roind pe obrajii bătrâni. Ce mamă suspină acolo în ceruri? Ce tată se roagă la îngeri păgâni? Cu ură de moarte se uită la mine un prieten și frate de-o viață vecin. Degeaba-i dau pâine și sare când vine la poartă să-mi scuipe obrazul senin. Ceva se întâmplă cu lumea aceasta, ceva se petrece cu spaimă mereu. O molimă roșie bântuie țara și lanțul apasă pe inimă greu. De atâta obidă ne strângem cu pismă și râdem sardonic, scrâșnind din măsele. Nici luna nu vrea să ne mângâie noaptea, iar soarele stă rușinat printre stele. Îndură-te, Doamne, de neamul acesta. Îndură-te, Doamne, de semenul meu. Mi-e palidă fruntea de atâta durere.